สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในแต่ละวันนั้นเราก็จะนำเนื้อหาที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ฟังกันบ้างเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างตอบคำถามบ้างเกี่ยวกับหมวดธรรมเป็นข้อต่างๆบ้างแล้วก็พระสูตรในเรื่องราวต่างๆข้าพเจ้ามาในที่นี้ก็มาทำหน้าที่ของสมณะท่านผู้ฟังในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยในวันที่ได้ให้ฟังพระสูตรก็จะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเลยเนื้อหาพระสูตรที่มาอ่านให้ฟังนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่านั้นเป็นพุทธพจน์ที่มีการเก็บรักษากันโดยเหล่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นความสำคัญจำกันมาเก็บรักษากันมาเก็บรักษามาแล้วก็นำมาบรรจุจดลงเป็นตำราคัมภีร์จัดเรียบเรียงมาอยู่ในพระไตรปิฎกเราได้รับข้อมูลมาเนี่ยฟังให้ดีตั้งใจฟังถึงแม้ว่าบางทีอาจจะฟังยากบ้างในคำศัพท์ต่างๆอาจจะเป็นศัพท์ภาษาบาลีบ้างหรือว่ามีเนื้อหาที่ซ้ำไปซ้ำมาแต่ถ้าเราฟังในตัมฟังประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังตรงนี้จะมีมากเพราะว่าถ้าเราฟังทำความเข้าใจให้ได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันจะเกิดความแจ่มแจ้งไม่ว่าธรรมะหมวดไหนที่ใครจะอธิบายก็ตามข้าพเจ้านำมาพูดให้ตัมฟังฟังครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุหรือว่าคารวาสที่มาบอกสอนหรือหนังสือหนังหาเล่มไหนที่ท่านผู้ฟังอ่านมาคลิปวิดีโอไหนที่ดูมาฟังมาเนี่ยเขาจะต้องเอามาจากแม่บทตรงนี้เราจะต้องกลับมาถึงแม่บทให้ได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะเพี้ยนท่านผู้ฟังเพราะว่าในคําสอนเนี่ยในศาสนานี้ว่าไงแต่นะมีผู้สอนคนเดียวนั่นคือพระพุทธเจ้าคนอื่นสอนไม่ได้ในศาสนานี้เป็นอย่างนี้นะคือที่ผูกขาดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเพราะว่าคุณสมบัติท่านสูงมากไม่ใช่เป็นภิกษุธรรมดาธรรมดาแต่เป็นภิกษุที่มีความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะซึ่งในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีใครมีความสามารถเท่าท่านจะใกล้เคียงที่สุดก็ยังห่างกันมากนั่นก็คือท่านพระสารีบุตรที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาต่อให้เอาความสามารถของอัครสาวกเบื้องซ้ายคือท่านพระมหาโมกขลานะมารวมกันด้วยแล้วเนี่ยก็ยังไม่เท่าของพระพุทธเจ้าอยู่ดียังห่างไกลกันอีกมากเพราะฉะนั้นท่านมีความสามารถในการสอนมีความสามารถในการทำมีความสามารถในการปฏิบัติตัวท่านเองทำเองด้วยบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดจดสิ้นเชิงเนี่ยก็ได้นำธรรมะนี้มาสอนพวกเราทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้กลับมาที่ตัวแม่บทอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้คำสอนเนี่ยเพี้ยนไปการที่กลับมาอยู่ที่ตัวแม่บทอยู่เป็นประจำไม่ทำให้คำสอนเพี้ยนไปเนี่ยนี่คือการรักษาศาสนาตบุฟังรักษาศาสนาด้วยการที่ทรงจำตัวแม่บทไม่ใช่แค่ทรงจำเท่านั้นบางคนทรงจำบทพยัญชนะพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ได้ดีแล้วแต่ให้เข้าใจความหมายถึงเนื้อหามันด้วยบางคนก็ใช้ความหมายถึงเนื้อหาดีแล้วว่าข้อความนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันยังคือเป็นเหมือนกับแค่รักษาไว้เฉยๆแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของยังไม่ได้เอาธรรมะนั้นเนี่ยมาใช้งานพูดง่ายๆก็คือทำอาหารเฉยๆเอาเครื่องปรุงมาปรุงทำอาหารอร่อยๆแต่ตัวเองไม่ได้กินหรอกแต่ถ้าจะให้ดีไม่ใช่แค่ทรงจำได้ถูกบทเปลี่ยนชนะเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้องด้วยแล้วก็นำธรรมะเนี่ยเข้าสู่ใจด้วยเข้าสู่ใจให้กิเลสมันลดลงทำการปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นได้อันนี้ถือว่าเราจะได้รับประโยชน์จากธรรมะนี้อยู่อย่างเสมอๆวิธีการที่จะนำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเข้าใจทั้งโดยบทเพียรชนะนะอันนี้คือที่ข้าพเจ้านำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังได้ฟังบทเพียรชนะละวันนี้ก็นำมาทำความเข้าใจในเนื้อหาอรรถะ เป็นลักษณะของอรรถอธิบายซึ่งในการอรรถอธิบายเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหากัจจานะสาวกชั้นนําชั้นนำเนี่ยท่านมีลูกศิษย์มากอยู่แล้วมีลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยอาศัยปฏิบัติตามคําสอนอะไรต่างๆซึ่งก็มีการอธิบายว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันการอธิบายนี้ก็มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลละเพื่อให้เกิดความเข้าใจในอัตตานั่นเองในคำสอนของพุทธมีทั้งส่วนที่เป็นพยัญชนะมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมมีทั้งส่วนที่เป็นอัตถะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเรามาทำความเข้าใจทั้งพยัญชนะด้วยทั้งอัตถะด้วยอันนี้ถึงจะถูกต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติด้วยปฏิบัติให้ธรรมะนี่มันเข้ามาอยู่ในใจของเราให้ได้ในสัปดาห์นี้พระสูตรที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นมาในมัชฌิมานิกายมัชฌิมานิกายนี้ก็คือเป็นหมวดของพระสูตรที่เขารวบรวมมาไว้ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปอยู่ในระดับกลางๆถ้าเป็นหมวดยาวก็จะไว้ในหมวดที่เรียกว่าทีฆานิกายถ้าเป็นสั้นๆเรื่องที่ร้อยเรียงกันจะเป็นกลุ่มเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นสังยุตตานิกายถ้าหมวดที่เป็นข้อๆอันนี้ก็จะเป็นอังคุตรานิกายในพระสูตรที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปอยู่ในมัชฌิมานิกายชื่อพระสูตรชื่อว่าสลายตนะวิภังคสูตรมาในเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ617เป็นพระสูตรที่137ในมัชฌิมานิกายนี้เอาชื่อของพระสูตรนี้ซะก่อนท่านผู้ฟังที่เรียกว่าสลายตนะวิภังคสูตรเนี่ยคำว่าวิภังนี่คือหมายถึงการจำแนกแจกแจงการที่ตีความออกมาการที่ขยายความออกมาอันนี้คือลักษณะของวิภังคะสลายตนะมันก็คืออายตนะนั่นเองอายตนะภายในอายตนะภายนอกแยกแยะแจกแจงไปในพระสูตรที่ชื่อว่าสลายตนะวิภังคสูตรเนี่ยเป็นชื่อที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งขึ้นเองก็คือท่านพูดเองเลยว่าเอาวันนี้จะพูดเรื่องสลายตนะวิภังให้ฟังนะนั่นคือวันนี้จะอธิบายเรื่องของสลายตนะให้ฟังนะมีการแจกแจงอย่างไรอันนี้คือท่านเปิดเองชงเองกินเองนะโดยยกหัวข้อขึ้นมาก่อนว่าเอาอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะอย่างละ6นะแล้วก็มีความนึกหน่วงของใจ18ทางดำเนินไปของสัตว์36อาศัยสิ่งนี้และสิ่งนี้มีสติ3ประการอันนี้เป็นลักษณะที่บางทีพระพุทธเจ้าท่านอธิบายธรรมะแบบนี้นั่นคือยกหัวข้อขึ้นมาก่อนแล้วก็อธิบายธรรมะไปแต่ซึ่งหลักการนี้เราเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่เทศสอนท่านก็จะใช้หลักการนี้เป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือว่ายกหัวข้อขึ้นมาก่อนวันนี้จะพูดเรื่องนี้นะ3อย่างนี้ก็อธิบายไปอย่างที่1คืออย่างนี้อย่างที่2คืออย่างนี้อย่างที่3คืออย่างนี้มีตัวอย่างเอาวกกลับมาที่1เกี่ยวข้องกับ2อย่างนี้มาเกี่ยวข้องกับ3อย่างนี้อันนี้จะเป็นหลักการอธิบายธรรมะซึ่งจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทํามาก่อนแล้วเป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงวิธีการอธิบายธรรมะแบบนี้นะซึ่งท่านพระสารีบุตรบางทีท่านก็ใช้พระมหากัจจานะบางทีท่านก็ใช้เทคนิคนี้ในการที่ยกหัวข้อขึ้นมาก่อนแล้วก็อธิบายไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะการบัญญัติศัพท์ด้วยเป็นลักษณะของการแจกแจงในความหมายด้วยศัพท์แสงบางอย่างเช่นทางดําเนินแห่งจิตของสัตว์ความนึกหน่วงของใจซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ความหมายว่ามันหมายถึงอะไรอะไรแต่บอพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาพระสูตรนี้เป็นเรื่องราวที่สําคัญมากท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายนะผู้ที่แบบขวนขวายในการนั่งสมาธิคิดว่าฉันจะหลุดพ้นในชาตินี้ให้ได้อย่างน้อยต้องได้เป็นโสดาบันอย่างมากต้องให้ได้เป็นพระอรหันต์แต่มีความคิดนึกในการที่จะทำตัณหาตามอวิชชาให้สิ้นเนี่ยนี่แหละพระสูตรนี้สำคัญเพราะว่าเป็นวิธีการเรื่องราวที่เล่าบอกถึงในการที่เราจะเข้าสมาธิให้มันลึกลงไปทำสมาธิที่ลึกนี้ให้มันดีขึ้นบางทีสมาธิมันยังไม่ดีนั่งสมาธิแล้วยังมีหงุดหงิดเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ยังไงนะก็ความในพระสูตรนี้เลยท่านผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเรื่องราวตัวนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับ อยู่ที่เมืองสาวัตถีในวัดเชตวันก็ยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเลยคืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6หมวดแห่งวิญญาณ6หมวดแห่งผัสสะ6ความนึกหน่วงของใจ18ทางดำเนินแห่งจิตของสัตว์36แล้วก็การที่จะอาศัยสิ่งใดละสิ่งใดและสติ3ประการมีธรรมะอยู่ในที่นี้ทั้งหมด8หมวดด้วยกันใน4ข้อแรกนะผู้ฟังก็คือเรื่องของอายตนะนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์อันนี้คืออายตนะภายในและภายนอกเวลาที่มีอายตนะมากระทบกันท่านผู้ฟังเช่นตาหูแล้วมีเสียงมาใส่หูเนี่ยมันก็จะมีการรับรู้การรับรู้นี้จึงเป็นวิญญาณหมวดที่1คืออายตนะภายในนะหมวดที่2คืออายตนะภายนอก6นะหมวดที่3นี่คือวิญญาณละวิญญาณนี่คือการรับรู้วิญญาณไม่ใช่จิตนะจิตตั้งหากไปทําหน้าที่วิญญาณจิตตั้งหากไปทําหน้าที่ในการรับรู้รับรู้ผ่านทางไหนก็ถ้ารับรู้เสียงเนี่ยมันจะมาผ่านทางลิ้นมันไม่ได้มันก็ต้องรับรู้เสียงผ่านทางหูเนี่ยก็เรียกว่าจึงเป็นโสตวิญญาณหรือวิญญาณทางหูแปลเป็นไทยว่าการรับรู้ทางหูบางคนก็จะแปลว่าการรู้แจ้งทางหูมาจากศัพท์บาลีที่เรียกว่าโสตวิญญาณหรือมีความคิดนึกเวทนาความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์ละอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งของชิ้นของละแต่เป็นนามธาตุนามธรรมเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมมาทางช่องทางคือใจแต่ธรรมารมณ์เนี่ยมันจะมาเกิดทางตาเนี่ยมันไม่ได้อย่างเช่นเราจะใช้หูคิดอย่างเงี้ยหรือเราจะใช้ตาคิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ความคิดเนี่ยมันต้องอยู่ในช่องทางคือมโนคือใจมโนคือใจตรงนี้ก็จะมีธรรมารมณ์มาเป็นตัวอายตนะภายนอกก็จะมีผู้ที่มารับรู้ก็คือมโนวิญญาณคือการรับรู้ทางใจเป็นมโนวิญญาณทีนี้พอมี3อย่างที่มาฟังคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณเนี่ย3อย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นผัสสะถ้าแปลว่ามีแค่2อย่างเช่นมีเสียงกับมีหูแล้วไม่มีวิญญาณหรือจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดเป็นผัสสะขึ้นจะไม่มีการกระทบผัสสะนี่คือหมายถึงการกระทบเกิดขึ้นจะไม่มีการกระทบอย่างเช่นว่าบางทีเราอ่านหนังสือหรือว่ากินข้าวอะไรแบบอย่างตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยคนมาตะโกนเรียกเราจะไม่ได้ยินมีหูไหมหูก็ไม่หนวกนะก็มีอยู่มีเสียงไหมเสียงก็มีมากระทบแต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้ไปรับรู้จึงไม่มีการกระทบมีการรับรู้จึงไม่มีนะเพราะมันไม่มีการกระทบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตของเราไปทําหน้าที่วิญญาณคือไปทําหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยก็จึงมีการกระทบเกิดขึ้นมันก็จึงมีอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณจึงเกิดเป็นผัสสะขึ้นอันนี้คือ4หมวดแรกคืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6อันนี้คือเป็นพื้นฐานที่ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจแล้วนะว่าชีวิตของเราเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนผิวดำผิวขาวเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คนพาลหรือบัณฑิตมั่งมีหรือยากจนเจ็บป่วยหรือสบายดีก็จะมีอายตนะภายในภายนอกวิญญาณผัสสะมีการทำงานแบบนี้อันนี้คือใน4หมวดแรกทีนี้มันเริ่มที่จะมีความซับซ้อนขึ้นพระพุทธเจ้าแจกแจงให้ลึกลงไปละว่าในทั้งหมด6อย่างที่ว่าในแต่ละหมวด4หมวดเนี่ยที่มีอย่างละ6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไล่มาไล่มาเนี่ยมันก็จะมีความที่เป็นโสมนัสกับความที่เป็นโทมนัสโสมนัสและโทมนัสในตาโสมนัสโทมนัสในหูโสมนัสโทมนัสในจมูกโสมนัสโทมนัสในลิ้นกายและใจไม่ใช่แค่โสมนัสและโทมนัสเท่านั้นนะยังมีอุเบกขาด้วยคือมีโสมนัสโสมนัสนี่คือหมายถึงความสุขโทมนัสนี่หมายถึงความทุกข์อุเบกขานี่คือหมายถึงความวางเฉยโสมนัสเนี่ยก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขทางใจโทมนัสนี่คือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทางใจและอุเบกขานี่คือความวางเฉยเป็นได้ทั้งทางกายและทางใจแต่คือถ้าเราจะแยกศัพท์ให้มันชัดเจนนิดนึงเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสุขและทุกข์หมายถึงสุขเวทนา ทุกขเวทนาเนี่ยถ้าใช้แค่สองคำนี้แล้วก็ไม่มีคำอื่นเข้ามาแทรกด้วยพ่วงด้วยเนี่ยก็จะหมายถึงความสุขหรือความทุกข์ที่เป็นไปทางกายและทางใจแต่ถ้ามีความสุขด้วยมีคำว่าโสมนัสด้วยมีความทุกข์ด้วยมีโทมนัสด้วยไอ้คำว่าสุขนี่ก็จะหมายถึงเฉพาะเจาะจงลงไปเฉพาะความทุกข์หรือความสุขทางกายความทุกข์ทางกายส่วนความสุขทางใจความทุกข์ทางใจก็จะใช้คำว่าโสมนัสและโทมนัสแล้วก็ถ้ามีคำว่าโสมนัสหรือโทมนัสที่ไหนอันนี้คือหมายถึงเฉพาะเรื่องใจอย่างเดียวละเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางใจนี่คือโสมนัสโทมนัสนี่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจเป็นทุกขเวทนาทางใจว่างั้นเถอะนะก็จะใช้คำว่าโทมนัสสุขเวทนาทางใจก็ใช้คำว่าโสมนัสส่วนอุเบกขาคือความวางเฉยนั้นเป็นได้ทั้งทางกายและทางใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความนึกหน่วงของใจภาษาบาลีที่ทันใจก็คือมโนปวิจารเราสังเกตดูได้ท่านผู้ฟังเอาแค่หูอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังชอบฟังเพลงหมอลำฟังเพลงแคนดีดพินอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีใครเปิดเพลงสมัยใหม่แล้วก็นักร้องก็พูดภาษาไทยไม่ชัดนักร้องสมัยใหม่เดี๋ยวบางทีก็ร้องเพลงไม่ชัดนะท่านผู้ฟังคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีด้วยอะไรด้วยแต่ฟังๆดูแล้วมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าคนชอบฟังเพลงหมอลำดีดพินเป่าแคนแล้วมาฟังเพลงสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่แบบไม่ชอบเป็นโทมนัสทางหูนะทางหูหรือถ้าในทางกลับกันคนฟังเพลงสมัยใหม่อย่างเงี้ยดนตรีสตริงกีตาร์อันปลั๊กแล้วก็แหมให้มาฟังหมอลำโอ้ก็จะมีโทมนัสเกิดขึ้นทางหูนะอุเบกขานี่ก็คือเป็นลักษณะที่แบบวางเฉยได้ไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็วางเฉยได้อันนี้ก็เรียกเป็นความนึกหน่วงของใจแต่คือทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้นะเวทนาทั้งหมดเนี่ยจะประชุมลงในความทุกข์อะไรต่างๆมันก็จะมารวมลงที่เวทนาจะมาทางตาทางหูเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดขึ้นในใจตรงนี้มันก็จะมี3อย่างทีนี้ไอ้เจ้าความนึกหน่วงของใจคือมโนปวิจารเนี่ยก็ยังแยกไปพระพุทธเจ้าจำแนกแจกแจงออกไปว่ามันเป็นส่วนที่เนื่องกับเย่าเรือนและไม่เนื่องกับเย่าเรือนก็มีนั่นคือเป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนเนื่องด้วยเย่าเรือนเนื่องด้วยการหลีกออกกรรมหลีกออกนี่ก็คือหลีกออกจากเย่าเรือนนั่นเองก็จึงคูณก็ไปอีก2ก็จึงเป็น36ไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวกับเย่าเรือนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทางกามความสุขทางตาทางหูเป็นเรื่องที่มีความปรารถนารักใคร่พอใจที่ถ้าเคยได้หรือได้ในปัจจุบันก็ตามอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความโสมนัสเป็นความสุขทางใจนะที่เนื่องด้วยเย่าเรือนมันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ท่านผู้ฟังเรื่องของมโนเรื่องของธรรมารมณ์เนี่ยซึ่งเรานั่งสมาธิบางทีบางคนนะนั่งสมาธิแล้วก็มีความโอ้ยสุขใจเย็นใจมากเลยนะพอได้ความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยนะความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยเป็นโสมนัสนะเป็นโสมนัสที่เป็นธรรมารมณ์นะเป็นธรรมารมณ์แล้วก็ได้มาทางใจนะเป็นมโนนะแล้วถ้าเผื่อว่ามีความปรารถนาน่ารักใคร่พอใจมีความรื่นรมย์ใจมีความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นในโสมนัสที่เกิดจากสมาธิเนี่ยนะโสมนัสเนี่ยก็เรียกเป็นโสมนัสเนื่องด้วยเย่าเรือนนะยังไม่เป็นการหลีกออกจากเย่าเรือนนะทั้งเลยที่คุณทำสมาธินะแต่คุณเกิดความกำหนัดยินดีพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นอันนี้เป็นโสมนัสที่เนื่องด้วยเย่าเรือนอยู่นะผู้ที่ทำสมาธิทั้งหลายฟังให้ดีเพราะนั้นถ้าเรายินดีพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้ยังเนื่องด้วยเย่าเรือนอยู่ถึงแม้ตัวจะออกมาจากเรือนมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็ตามเอาแล้วความสุขที่ไม่เนื่องด้วยเย่าเรือนมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าได้บอกถึงต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาปัญญาในการที่เห็นความไม่เที่ยงดับไปในเวทนานั้นนี่ถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงเรื่องของมโนนะธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยเรามีความสุขที่เกิดจากสมาธิก็จริงอยู่เป็นเวทนาแต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยปัญญาถึงความที่มันไม่เที่ยงมันทุกข์เป็นของที่ดับไปได้เนี่ยถ้าไม่เห็นนะอันนี้คุณยังมีความสุขที่เป็นเกี่ยวกับเย่าเรือนอยู่ยังกำหนัดยินดีอยู่แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเออมันไม่เที่ยงนะแล้วเกิดเป็นโสมนัสขึ้นความโสมนัสเนี่ยคือความโสมนัสแบบลักษณะที่หลีกออกในเรื่องของ ถ้าดําเนินไปแห่งจิต36อย่างนี่ท่านผู้ฟังถ้าเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนั่นคือส่วนที่ยังเกี่ยวกับเย่าเรือนก็ยังเกี่ยวกับหมุนวนไปวนมายังไม่หลีกออกได้นี่18อย่างที่ไม่เดี่ยวเนื่องด้วยเย่าเรือนหลีกออกละอันนี้ก็เรียกมาในทางวิวัตตะละถ้าเป็นในทางเย่าเรือนยังหมุนวนไปวนมาเนี่ยยังเป็นทางวัตตะอยู่มี18อย่างคือสุขใจ6อย่างทุกข์ใจ6อย่างอุเบกขาก็อีก6อย่างเรื่องของหลีกออกจากเย่าเรือนก็เป็นมาในทางวิวัตตะหลีกออกจากเรือนเป็นในทางที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมหน่ายคลายกำหนัดนิพพานได้เนี่ยก็มี18อย่างเหมือนกันนะสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาในเรื่องนี้พุทธพจน์ค่อนข้างอธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังพระสูตรเนี่ยจะเข้าใจได้อยู่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่จะอธิบายเพิ่มเติมตรงจุดนี้ก็คือว่าเรื่องของอุเบกขาและก็โทมนัสคืออุเบกขาเนี่ยเกิดขึ้นได้นะสำหรับปุถุชนคนที่แบบไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเช่นว่าเราอาจจะเคยเห็นคนที่แบบเป็นคนพาลคนหลงคนไม่ดีว่างั้นเถอะนะไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมไม่สนใจฟังคำสอนเนี่ยบางทีเขาเดินไปตามห้างสรรพสินค้าเขาก็ไม่ได้ว่าจะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะมีความวางเฉยได้บ้างเช่นเดินไปตามถนนหนทางเห็นอะไรมันสกปรกบางทีก็ไม่ได้ไปสนใจมันในการที่ไม่ได้ไปสนใจแบบมีอุเบกขาได้อย่างเงี้ยถนนหนทางมันจะสกปรกยังไงฉันก็ไม่ได้รู้สึกขยะแขยงแล้วฉันก็ไม่ได้รู้สึกพอใจอันนี้อุเบกขาแบบนี้เป็นอุเบกขาของบุตรชนเนี่ยยังเกี่ยวเนื่องด้วยเรือนอยู่ทีนี้ส่วนที่เป็นในการหลีกออกส่วนที่เป็นในการหลีกออกเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะของวิปัสสนาคือการเห็นตามที่เป็นจริงในภาษาทั้งหลาย6อย่างพอเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเนี่ยแล้วโสมนัสเกิดขึ้นโสมนัสแบบนี้ก็เรียกโสมนัสที่เป็นในหลักการหลีกออกแล้วถ้าบางทีอาจจะเกิดอุเบกขาขึ้นคือความวางเฉยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาในลักษณะที่เป็นไปในการหลีกออกทีนี้โทมนัสตัมบวังบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวว่าหลีกออกแล้วเป็นเนกขัมมะแล้วไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเรือนแล้วไม่น่าจะมีโทมนัสเกิดขึ้นได้ประเด็นมันคือตรงนี้ตัมบวังพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรามีความกระยิมคือมีความปรารถนาในการที่จะได้ปัญญาตรงนี้แม้คนอื่นเขาได้การเขาทำได้ดีทำไมฉันไม่ได้ฉันอยากจะได้บ้างเขาจะมีความทุกข์จะมีโทมนัสเกิดขึ้นโทมนัสที่เกิดขึ้นเพราะว่าความอยากได้ปัญญาตรงนี้นี่เรียกเป็นโทมนัสที่เป็นเนกขัมมะดีไหมคําตอบคือไม่ดีเอาแล้วเราจะละโทมนัสที่เป็นเนกขัมมะอย่างเงี้ยที่จะหลีกออกเนี่ยได้อย่างไรตรงนี้จะเป็นธรรมะหมวดที่7ที่พระพุทธเจ้าอธิบายในที่นี้ที่ท่านบอกว่าอาศัยสิ่งนี้เพื่อละสิ่งนี้อาศัยอะไรเพื่อละอะไรสิ่งที่เราควรจะต้องละท่านผู้ฟังถ้าเราไล่มาตามลำดับเลยนะโทมนัสเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรจะต้องละมันเสียเราจะละโทมนัสที่เป็นไปในทางเย่าเรือนเนี่ยโหอยากได้แต่ไม่ได้นะไม่ใช่พูดถึงเรื่องปัญญาเลยนะเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราอยากจะได้ไม่เคยได้แต่อยากได้แล้วมันไม่ได้เนี่ยนะทั้งจะเป็นปัจจุบันก็ตามหรือว่าในการก่อนก็ตามที่ยังไม่เคยมีแล้วมันก็ดับไปแล้วด้วยเนี่ยไม่ได้เนี่ยเราจะละได้ก็อาศัยการหลีกออกที่เป็นโทมนัสก็ได้พูดง่ายๆคือแทนที่คุณจะไปอยากทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะคุณมาอยากในทางที่จะได้ปัญญาดีกว่าถ้าต้องการอยากนะคืออยากเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์แน่แล้วไม่ได้เนี่ยมาอยากในเรื่องปัญญาที่คุณยังไม่ได้จะดีกว่าเราจะละไอ้เจ้าโทมนัสคือความอยากได้อยากซื้อกระเป๋าอยากซื้อกางเกงอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เอาความอยากตัวเนี้ยมาอยากได้ปัญญาในการเห็นตามที่เป็นจริงดีกว่ามันจะเกิดความทุกข์ใจก็จริงอ่ะแต่ยังเป็นความทุกข์ใจที่ดีกว่าเราจะละไอ้เจ้าโทมนัสที่เป็นทางเย่าเรือนได้ด้วยการหลีกออกเป็นความอยากเหมือนกันทำให้เกิดโทมนัสเหมือนกันแต่มันยังดีกว่าแต่ที่บอกว่าดีกว่าที่เป็นโทมนัสที่เป็นในการหลีกออกเนี่ยเราจะละได้เราจะละได้นะไม่ให้มันเกิดเป็นความอยากแล้วทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยเราก็อย่าไปอยากมันเราก็อย่าไปอยากมันเราก็อย่าไปคิดว่าฉันต้องได้นะไอ้สมาธิแบบนี้หรือปัญญาแบบนี้แต่ว่าทำปัญญาให้เกิดขึ้นจริงๆเลยนะพอมีปัญญาในการที่เห็นตามเป็นจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความดับไปของเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นอดีตแล้วเนี่ยมันจะเกิดโสมนัสขึ้นแต่ความโสมนัสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะละโทมนัสที่เป็นเนกขัมมะนั้นได้ จะละโทมนัสที่เป็นไปในการหลีกออกได้ด้วยโสมนัสที่เป็นไปในการหลีกออกเหมือนกันโสมนัสที่เป็นไปในการหลีกออกนี้ก็จะละโสมนัสที่ทางเย่าเรือนได้ด้วยเหมือนกันคือบางคนมีความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ได้มีความสุขความสบายใจทางตาทางหูเนี่ยทำให้มันเหนือขึ้นไปดีขึ้นไปแต่ด้วยการที่ให้เห็นปัญญาในสิ่งที่เราได้นั้นเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงนะมีความทุกข์นะเป็นของที่ดับไปได้แปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นได้นะแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาตรงนี้แล้วคุณมีโสมนัสที่ดีกว่าโสมนัสตรงนี้เรียกว่าเป็นโสมนัสแบบเนกขัมมะคือการหลีกออกอันนี้ดีขึ้นมาละอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังโสมนัสที่เป็นเนกขัมมะเนี่ยมันก็ยังไม่ดีที่สุดเราจะละเจ้าโสมนัสที่เป็นเนกขัมมะโสมนัสคือความสุขทางใจที่เป็นไปในการหลีกออกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าแนะนําในที่นี้ท่านผู้ฟังบอกว่าใช้อุเบกขาคือแม้โสมนัสที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาเนี่ยที่เกิดจากปัญญาที่เราเห็นเนี่ยก็ให้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วเราก็จะมีอุเบกขาได้อุเบกขาที่เป็นไปในทางหลีกออกตรงเนี้ยจะละโสมนัสที่เป็นไปในทางหลีกออกนั้นได้โสมนัสเนกขัมมะจะละได้ด้วยอุเบกขาเนกขัมมะและแน่นอนว่าเจ้าอุเบกขาเนกขัมมะเนี่ยก็จะละเจ้าอุเบกขาที่เป็นไปในทางเย่าเรือนได้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นบุรุษชนยังไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะไม่ได้ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าบางทีอาจจะวางเฉยบ้างในบางเรื่องบางเวลาได้ก็ให้มาศึกษาคําสอนทําการปฏิบัติให้ดีขึ้นก็จะมีความรู้ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าเข้ามาสู่หนทางเข้ามาสู่กระแสเริ่มเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะบ้างเนี่ยมีปัญญาบ้างคุณวางเฉยบ้างได้ในบางสิ่งบางอย่างด้วยปัญญาที่เรารู้เราเห็นอย่างนั้นการวางเฉยนั้นก็เป็นอุเบกขาที่เป็นเนกขัมมะเป็นอุเบกขาที่เป็นไปในทางหลีกออกจากเย่าเรือนทีนี้เจ้าอุเบกขาตรงนี้ท่านผู้ฟังก็ยังไม่ถึงที่สุดตอนนี้สําหรับนักปฏิบัตินะฟังให้ดีทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าบอกว่าอุเบกขาแม้ที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยมันยังไม่ล่วงอํานาจของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ไปได้ยังไม่ล่วงไปได้เพราะมันยังอาศัยอายตนะคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นอยู่คุณถึงเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาที่ยังอาศัยสิ่งอื่นอยู่ยังเป็นไปเนื่องด้วยสิ่งอื่นยังมีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆมีตามีหูจนถึงใจเป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่านานัตตาอุเบกขาแล้วในอุเบกขานี้มันก็ยังมีสิ่งที่เหนือขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นเอกัตตาอุเบกขาคืออุเบกขาที่เป็นภาวะอันเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายและใจละเป็นอายตนะใหม่ขึ้นมาละอันนี้คือในขั้นของอรูปสัญญาสมาบัตินะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นอรูปฌานอรูปฌานก็ไล่ไปท่านฟังตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นคือศัพท์ทางเทคนิคนะที่หมายถึงว่าสมาธิที่ขั้นสูงขึ้นไปนั่นเพราะว่าในฌาน1 2 3 4เนี่ยมันมีอุเบกขาอยู่ในฌานที่4ใช่ไหมฌานที่4ที่เป็นอุเบกขานี้ก็ยังอาศัยเรื่องของรูปยังต้องมีการเพ่งยังต้องมีการที่ใช้อายตนะทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นและกายและใจด้วยทั้ง6ทางนี้แต่ถ้าเราล่วงอายตนะทั้ง6ทางนี้แล้วเป็นอายตนะอันใหม่เกิดขึ้นอายตนะอันใหม่เนี่ยเรียกว่าอากาสานัญจายตนะคือเป็นอายตนะที่คุณสามารถที่จะเห็นอากาศว่ามันแบบไม่มีอะไรอากาศไม่มีที่สิ้นสุดหรือมีอายตนะอีกแบบหนึ่งที่สูงขึ้นไปอีกก็เป็นอายตนะที่จะเห็นวิญญาณได้เพราะวิญญาณเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นล่วงอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจละเป็นอายตนะที่เป็นลักษณะของซอฟต์แวร์เป็นอายตนะที่มีลักษณะของมโนคือถ้าเราพูดถึงตาเนี่ยยังเป็นฮาร์ดแวร์อยู่เป็นของที่จับต้องได้อยู่หูนี่ยังเป็นมีรูปมีอะไรเราจับต้องได้เป็นของแข็งยังเป็นรูปธาตุแต่ถ้าเป็นอายตนะที่เป็นนามธาตุเนี่ยนี่คือลักษณะสมาธิที่สูงขึ้นไปเหนือขึ้นไปนะพวกนี้คือลักษณะอุเบกขาที่เป็นภาวะอันเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวเราใช้อุเบกขาตรงเนี้ยท่านผู้ฟังมาในการที่จะละอุเบกขาที่เป็นไปในเรื่องสิ่งต่างๆนั่นคืออาศัยอุเบกขาที่เป็นอารมณ์เดียวและอุเบกขาที่มีอารมณ์เป็นภาวะต่างๆได้แล้วทีนี้ไอ้อุเบกขาที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยจะละยังไงตอนนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้ายกศัพท์คำหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าอะตัมมยตาอะตัมมยตานั้นหมายถึงความที่แบ ไม่มีตัณหาเป็นผู้ที่อิงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาเป็นลักษณะที่แบบไม่รู้จะแปลไงถ้าเราจะแปลว่านิพพานมันก็ยังไม่ใช่มันก็จะไปสับซ้ํากันแต่ว่านี้เป็นสับต่างกันเพราะฉะนั้นคือเป็นสภาวะลักษณะที่แบบเราไม่เอาตัณหาอย่าให้มีตัณหาแม้ในอุเบกขาที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็จะสามารถละอุเบกขาที่เป็นสภาวะอันเดียวนั้นได้แล้วในหมวดธรรมสุดท้ายในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าอธิบายถึงสติ3อย่างแต่สติ3อย่างในที่นี้คือเป็นสติของพระองค์เองในที่พระองค์เป็นผู้สอนเนี่ยว่าถึงแม้สาวกจะไม่ฟังคำสอนไม่ทำตามก็จะไม่ระคายเคืองเพราะมีสติตั้งไว้ถึงแม้สาวกบางพวกจะไม่ทำตามบางพวกจะทำตามก็จะไม่ได้ชื่นชมคือเว้นความชื่นชมเว้นความไม่ชื่นชมมีความวางเฉยเสียอันนี้คือสติที่สองแล้วก็ถึงแม้สาวกทั้งหมดจะทำด้วยดีก็ตามก็มีความชื่นชมอนุโมทนานะแต่ว่าไม่ระคายเคืองมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่อันนี้เป็นสติ3ประการคือถ้าเราจะมาประยุกต์ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปนั่นก็คือว่าจะมีคนทำตามเราชอบใจหรือไม่ทำตามเราบอกหรือทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างเนี่ยก็ตั้งสติเอาไว้ได้ไม่ไปยินดีไม่ไปพอใจไม่ไปไม่ยินดีไม่ไปไม่พอใจและในวาระสุดท้ายตรงนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงความที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าบทสวดที่เราสวดกันอยู่เรื่อยที่ว่าอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิในบทอิติปิโสเนี่ยเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้ชนิดอย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเนี่ยฝึกยังไงแล้วก็ท่านเปรียบเทียบกับช้างม้าแล้วก็โคช้างม้าโคที่ฝึกด้วยผู้ฝึกอย่างดีสามารถที่จะทำตามคำสั่งได้นะใบหน้าเดินขวาเลี้ยวซ้ายถอยหลังวิ่งเร็ววิ่งช้าโอ้โหมีความชำนาญหมดเพราะว่าฝึกแล้วอย่างดีเช่นเดียวกันสาวกที่พระพุทธเจ้าฝึกแล้วเนี่ยนะจะออกมายอดเยี่ยมกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเลยนั่นก็คือสามารถที่จะรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นั่นพระพุทธเจ้าได้ยกถึงเรื่องของที่ทั้ง8แต่คือมีความเข้าใจในเรื่องรูปเรื่องสัญญาภายในมีความที่สามารถตั้งสติไว้ได้สามารถเข้าสมาธิในฌานสมาบัติขั้นสูงในเรื่องของอรูปสัญญาเป็นอุเบกขาที่เป็นอารมณ์อันเดียวเนี้ยได้อันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะท่านผู้ฟังว่าถ้าสาวกที่ฝึกโดยพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะว่ายังไม่สามารถเข้าฌานสมาบัติในขั้นสูงได้เนี่ยก็เหมือนกับว่ายังได้ไม่เต็มที่แต่ยังมีเรื่องที่สามารถพัฒนาขึ้นไปให้ดีงามขึ้นไปกว่านี้ได้อีกถึงแม้ว่ากิจอย่างอื่นในเรื่องของการทําตัณหาให้สิ้นมันอาจจะสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วจบไปแล้วแต่เรื่องของสมาธินี่สามารถทําเพิ่มขึ้นได้ในพระสูตรเรื่องของสลายตนะวิปังคสูตรก็จบตรงนี้ท่านผู้ฟังมีรายละเอียดที่น่าสนใจคือในการที่เราจะทําสมาธิให้สูงขึ้นดีขึ้นจะอาศัยอะไรเพื่อละอะไรอะไรที่เป็นโสมนัสเป็นโทมนัสหนึ่งด้วยเย่าเรือนและเป็นการหลีกออกเนี่ยเราทำความเข้าใจตรงเนี้ยจะสามารถที่ทำให้เรามีความก้าวหน้าในเรื่องการปฏิบัติธรรมะได้หรือแม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะยังอยู่ครองเรือนเราเห็นขั้นตอนการพัฒนาจิตอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นได้นั่นเองแต่ถ้าผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็ติดต่อกับมาทางรายการได้ถ้าต้องการฟังพระสูตรเต็มๆซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ที่ไหนก็สามารถฟังย้อนหลังส่งคำถามหรือดูคำตอบในเรื่องราวต่างๆได้นั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร